چی میگم؟ مخور غمی گذشته، گذشته بر نگشته. مخور غمی گذشته، گذشته بر نگشته. هرگز با غصه خوردم، گذشته بر نگشته. بیا غمی صفا کن، گذشته را رها کن. اگر نباشد بر نگشتم.